فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. انا حل فیاقینی تو در قاتران کل چه وی ویل اللہ پاک قدریو که یو دی فداس حال که چه در یو خدای قطع تیس کون بل خدای نشتا فدا خلق در خلو دو ویلاو تس منع نشی نولها غویتا چه هر سو کافر شوی دی آغویتا به دردناک عذاب ورکل شی. افلا یتوبون الالله و یستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله پاک ته توبه نه باسي او لغنه بخنه نه غواړي؟ الله پاک ډېر بخونکی او رحم کوونکی دی. من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسيح عليه الصلاة والسلام بيو پیغمبر نفرتا نور سنو لاغنا مخي هم نور زياد پیغمبران تيرسيو داغا نور ورشا پاله تزوه او هاگوی دوائیو خواله خوالن بوره نوک پسشان دا غوی پولان دی دا حقیقت نکانی سرگندی کلی دی دیاو بوره دی کم نوری تا عرول کی دی. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بیتا ویا آیا تاسی دا اللہ پاک نفرته دا داسی بندگی کوئی چه نا تاس تا دا ضرر رسولو واک وصلری آو نا دا گت دا داس حال که چه دا هر تاوری دون که آو پا هر تا پوی دون که خو یوازی اللہ پاک دی. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويا اي اهل كتاب تغفر الدنك افراط مكوي او دغو خلق دا افکارو پیروی بکوی چه دا تاسنا مخی پکل هم گمراه شول او دیر نور هم دی لار کل او لطواع سبیل واو سل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده بني اسرائيل استكي كمو خلقو ده كفر لارا ورك ترها غوي باندي ده داود عليه الصلاة والسلام او عيسى عليه الصلاة والسلام فزبه لعنت ويرسي ذكاكي او غوي سرکسشيو او لحدا فتيري كولي لاس پوري كرو كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أعود بعد كارو لسرت رسولو تجود بالمنا كول فريشو نا ورقا داروا شهاغوي ورقا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ننته لا غوث زياتر الداش خلق ديكي د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډېر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پاک پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې تکالیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كفرشتيا سره دا خلق دا الله فاس پیغمبر او هغه څه منو چې وایي چې په پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هېڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای پاک د اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبا دمون نالو قدسمانيكي ترطول زياد سخ يهوديان او مشرکان مومی او دمون نالو لپاره به په دوستۍ کې ډېر نږدې هغه خلک مومی چې هغوی ویلي چې موږ نصارا یو، دا له دې عمله چې په هغو کې عبادت کوونکي عالمان او تاریخ الدنیا فقیران موندل کېږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كلا شيء هاغويها كما بولكي فالپیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګورې چې د حق پېژندنې له امله د هغوی په سترګو کې اوس پېژندېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړو، زموږ نوم په شاهدي ویونکي کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغو وای چې خلو موږ ولې په الله پاک ایمان رانوړو او کوم حق چې موږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داس حال کې چې موږ د دې خبرې هیله منو چې زموږ رب دې موږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المسلمين. د هغوی د دې وینا له امله الله پاک هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې ورکوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فاتي سلا تسانسي هاغوز مد بآياتنو لما ملتا تر وغلاو أو هاغي دروغ وانجرن نهاغوي تدوزا والدي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما اے مومنانو کوم پاک بیان چې الله پاک تاسو لپاره حلال کړی دی هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډېر بد دي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تشايفي الله فاق حلاله او پاک روزی تاستا در کرده اغا خری تسی او در خدای پاک لنا فرمانی ده پسنشی چه پر اغبو ایمان را ولی ده. لن آخذكم الله باللغو في ایمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسي چه كومي با ديزا لوڑه كوي پر هاغومو الله پاک ننسي تو كومي لوڑه چه تاسي لطوه او ادراك سره كوي پر هاغومو ارومرو هاغو نسي داسي قسمونو ما تولو كفارا دادا چه داسي مسلمانو تا داغو منزمی درجی حول صور کری چی تاسی اختلی قرنی تا ورکوی یا هاغو تجامت حس کری یا یو غلام آزاد کری او توک چی دی وست منداری موحقا دی دری روزی هنی تی داست تاسی دا قسمونو کی پارد چی کلا قسم وفری او ما تکری دا اختلو قسمونو تاسن وکری تا دیتو گا اللہ پاک پر حکمنا تاستا ترگندوی فکار دکی تاستی شکر باتی. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اي مؤمنانو دا شراب جواری دا دخلی او غشی دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي د هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسو به برای در په برخه شي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شيطان خوف دا ورشي بشراب أو قمار وسلة تاسو په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسو د خدای پاک له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسو له دې چارې څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تولوتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ده الله فاق او ده غد پیغمبر خبر اومنی او رامنها شئی تو قطاش حکم تا شاکره نو پهگی چه زنوک پر پیغمبر ده سرگند حکم رسولو مسئولیتو. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسلمين. سوچه ایمان راولی او غره شاری سرت ورسوی او غوچه مخی چخوالی سلو فا غوبه ومنی ورشی فا دی شر چه فا آئنده چه لغو سیان سزان بزغور چه حرام کای شوی دی او پر ایمان تین ودریگی او خکار نوکی جا چه لکمو سیانو مانا وشی فا دا غو طلاق واخلي او سچه دا خدای پاک امروی اغا اومنی دا خدای پاک لویر سر سکرنگار ونیسی الله پاک نیک عمل خل پخوی يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا مؤمنون الله پاک با تاسی دغه کار په وجه په سخت آگ مینه کې واچوي چې بېخي ستاسي د لاسودو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلی وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې د تاسو نه څوک له هغه نه مالیدلی ویرېږي نو چا چې د دې اقطار نه وروسته د الله پاک د ساتل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناکه عذاب دی يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے مومنانو دے احرام پا حالت کی کار موزنی او کلتاس نا چھا پا پوہا و ادراک تر داس وکرل نو کم ساروائی چی اغا وزنیوی نو دامغا اندول یو ساروائی با لہا غو ساروائی نا نظر ورکوی چی داغا پیسرہ دا تاس نا دوتا نادلان وکری او دا نظر نبه کعبی سره تور کیگی که دا نوینو دا دیو گناه پا کفاره که با سو مسکنانو تا فارو ورکوی یا با دا آغو پا اندازه روزی نیسی تر سو چه هاغوی دا خپلو کلو خند وسکی مخیط لدی چه سشوی آغوی الله بطلی و اوش کچا بیا دا حرکت وکر نولاغنه با الله غط واخلی الله پا طول برلاسی او د غصه خستمی واک وسدری احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذی الیه تحشرون ستاسی لپاره د سمندر کار او خوړ حلال کړئ شول هر چېرته چې تاسې تمیږئ عمل ته هم خوراک درته روا دی او د کاروان لپاره د لارې ټوخه هم کولای شي البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام حالت کې یئ نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې دغه حضور ته به تاسې راغون کلای شوی ور حاضری گئی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله پاک د درناوی ورزای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم په دې کار کې مرستندوی وګرځولې تر څو چې تاسو ته څرګند شي چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالات څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. خبردار اوسئ، الله پاک سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی، نور ستاسو په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله پاک دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ای پیغمبره، دوی ته وایه چې پاک او ناولی په هیڅ شان یو شان ته نه دي، که د ناپاکو ډېروالی هر څومره ستاسو لپاره جالب هم وي، نو ای هوښیارانو، د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب به مو په برخه شي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. اي مؤمنانو، دداسي خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسو ته ناوړه وي، خو که تاسو د هغو پوښتنه په داسې وخت وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګند شي. تر اوسه چې تاسو څه کړي دي الله پاک هغه در بخلي دي، هغه څه بخونکی او د زغم څښتن دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لطاشنا مخي يوي دلي هم دا دول فختني كريوي جاغ خلق دا هم بي خبرو لعملة فكفر كي اختش ولي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله پاک نه کومه بهره ټاکلې ده، نه صایبه، نه وسیله او نه خام، خو دا کافران پر الله پاک باندې د درواغو تور لګوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي چې داسې او خام مني. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أو كرك يا غوت والكيجي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله پاک نازل کړی دی او د پیغمبر خوا ته راشي، نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو یوازې هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه منیندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو ته تقلید کوي؟ که څه هم چې هغوی په هیڅ توګه پوهیږي نه او د سمې لارې نه خبر قدرې هم نه دي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مومنانو د ځان فکر وکړئ، د بل چا د لارېتوب تاسو ته څو زیان نه شي اړولی. که تاسې په خپله په سمه لار یاست، دا الله پاک لورې ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسو ته در وښيي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقتلان بالله إن يغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مومنانو، کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا ده چې له تاسو څخه دې دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پادیسۍ په حالت یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه دې دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځه نه وروسته دې دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړای شي او هغوی دې په خدای پاک لوړې وکړي. ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څخه خپلوان هم وي، موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای پاک لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل، نو په ګناهګارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يكونان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خوکه ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځانونه په ګناه کې اخته کړي دي، نو بیا د هغو په ځای دي دا نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت ولري، د هغو خلکو څخه دې راپاتې دي چې د هغو حق پر شوی وي، او هغوی دې په خدای پاک قسم وخوري. ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغوی د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده، او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که موږ داسې وکړو، نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدي ترتيب زيادة هلا كداشتي خلق با بیخیر اختیار شاهدی وحی، یا با لگتر لگا لده خبری ویریگی چه دا آغو قسمون اورستا نچیر تا پا دوهمو قسمونو تیرداشی، نا الله پاک نا ویریگی او واوری الله پاک نا فرمانی کون کئی لخپر لا خودنسخا ببرخی قوی. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذا ورث شيء الله فاق طول پیغمبران را طول کلی پختن اوکی چه تاشتا تو جواب درکل شو. نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو، همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږې. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هذا وقت در تذكرتي كلا الله فاق وفرمايتي اے د مریم زویا عیسی، زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی و. ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه، تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته رسېدو هم ما تا ته د کتاب، حکمت، تورات او انجیل ښوونه وکړه. تا زما په حکم له مکنې خټې څخه د مرغۍ جسه جوړوله او په هغې کې دې فوکی کوو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده. تا مرزادي رانده او تیس ناروغان زما په امر روغول. تا مړي زما په امر راویستل. بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو، هغوی وویل چې دا نښانې د کورګرۍ نه پرته نور نه دي. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نحن دا ما ته لا غوص توزغر لي آو فلك ما هواريان ته إشارة وكرك فما باندي آو زما بطيغمبر إيمان راولي. نحن غوص يولك موك إيمان راول او شاهدان وسی چه موږ مسلمانان یو. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. یاد لره چې کله حواریانو وویل عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې له آسمانه د خوړو یو دسترخوان راکوزولی شي؟ نو عیسی علیه الصلوة والسلام وویل الله نه ویرېږئ که مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هاو يوائل مجي وازي دمرا والشي لدي بسترخانا قوالو أخرو آو زمك ذه دادوي آو مكتا ترغاندشي چه تاچه مكتا سويني دي أغار اخشا دي آو مغربان دي شاهدان وشو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دهغه ورستا عیسی ابن مریم دعا وکړه، خدایا زموږ رب پر موږ باندې له آسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زموږ لپاره، زموږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا لوري یوه نښانه وي. موږ ته روزي راکړه او ته ډیر که بزرسانی قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. الله پاک جواب ورکړ، زه پر تاسې باندې د هغه راکوزوونکی یم، خو وروسته له هغه چې دا تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیڅ چا ته نه وي ورکړي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لندا ده کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله پاک وفرمایي چې اے عیسی ابن مریم، آیا تا خلکو ته ویلو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله، ما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وای نو ته به ارومرو پرې عالمې، ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالمې. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ما لغه سنه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی و، دا چې د الله پاک بندګي وکړئ چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو تارون کوم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې وم. کله چې تا زه بېرته دروغوښتم نو ته پر هغو تارون کوې او ته خو پر ټولو شیانو تارون کوې. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بخښنه ورته وکړې نو ته برلاسی او د حکمت خاوند یې. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هل تبا الله فاق وفرمي داهر ورزتي پاغه کې رښتینو ته داغو رښتینولي ګټه رسوي. داغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهېږي، دلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي. الله پاک د هغو نه راضي شو او هغوی د الله پاک نه خوښ ول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. دزمكي او اسمانونو او كل موجوداتو باچاهي يوازي دا الله.